أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجيث الأفديت falënderimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Zotin tonë falenderojmë, prej tij falë dhe udhëzim kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe gjithëve të cilët e ndjekin rrugën e Muhammedit me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me ciklin e tefsirit, ku jemi në vazhdim e komentimit të ajeteve të Allahut subhanahu wa taala. Kemi ngelë në surën Al-Baqara nga fundi i surës, edhe pse surja Al-Baqara llogaritet nga surët më të gjata të Kur'anit, mirë po pjesën dërmuese të këtyre ajeteve të kësaj sure i kemi kaluar. Jemi tek ajeti pas ajetit Kursi, ajeti 256 i kësaj sureje, ku Allahu Xhelel Xhelaluhu pasi e konfirmoi se Allahu Xhelel Xhelaluhu është i vetmi i cili meriton të adhurohet, është Allahu ai i cili ka krijuar çdo send, andaj tha Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. Allahu është ai i cili s'ka zot që meriton të adhurohet përveç tij, sepse ai është i gjallë në vetveten e vet dhe gjithçka që ka ekziston ai ka dhënë ekzistencën. Pastaj vazhdoi me cilësitë të cilat i përmendi Allahu te bareke ve teala. Pas kësaj Allahu xhele xhelaluhu zbriti një ajet ku rëndit në këtë sure: la ikraha fi din, s'ka dhun në fe. Pra Allahu Gjellë Gjellalu refuzon që dikush të bëhet besimtar me dhun, por besimi si shart është liria, vullneti i lirë, dhe përmendëm në këtë pjesë qka patëm me përmend. Pasaj tha Allahu te bare kjo e tjera, ketë kjo për shkak se vërteta është qartë dhe ndarë nga e pavërteta. Pra shka nevoj me dhun mi thonë dikujt se kjo është e vërtet dhe kjo është e pavërtet nga se gjërat shihën. Pastaj tha Allahu jallala faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa. E kush do që e mohon, refuzon tagutin dhe i beson Allahut, kjo është kapur për litarin më të fuqishëm. Pastaj vazhdon ajeti deri në fund. E ne kemi ngel te kjo fjalë Allahu jallalu faman yakfur bit taghuti, kush e mohon tagutin. Allahu jallalu e ka prua e ka sjell këtë ajet si kusht i pranimit të adhurimit Zotit të mohot taguti. Përmendëm se për ta kuptu tagutin a duhen dy shpjegime bazë. E para, definicioni çka është tagut, çka synohet, dhe e dyta si degë të parës është se cila është lidhja në mes të adhuruarit dhe adhuruesit në raportin e tagutit. E pamë se tagut është çdo sen çka adhurohet përveç Allahut. Për këtë rezumeja, këtë fjallët ulemave ishtë çdo sen çka adhurohet përveç Zotit subhanahu wa taala, aja merr emrin tagut, qoftë edhe nëse është ky i adhuruar jo me dëshirën e vet. Si për shembull, si Isa alayhi salatu wassalam, si melaçet e Zotit e kështu me radhë. Çfarë themi në këtë rast? Themi se ai është tagut në sytë adhuruesit, ndërsa nuk është tagut në vetveten e vet. Që do më thonë se Isa alayhi salatu wassalam për adhurues të Isait është tagut, ndërsa për vetveten e vet ai nuk është tagut. Kjo çka argumenton që mbese definicioni qartë edhe prerë. Disa vëlletarë kanë thënë, sharti i tagutit është që të jetë i kënaqur, nëse nuk është i kënaqur, përjashtohet nga dëshirat e tagut. Kjo është e para. Tani për ta kuptuar më qartë tagutin, cila është ajo çka e ka bëu tagutin tagut, cila është ajo adhurimi, ibadeti. E ibadeti është gjëja më e përsëritur në Kur'an. Ibadeti është gjëja më e përsëritur në Kur'an. Dhe Allahu Xhelel Xhelaluhu nuk ua ka bërë muslimanëve farz që të lexojnë prej ajeteve të Kur'anit pos një sure. Cila është ajo? Surja Al-Fatiha. Domthonë nga këtë mushafi, vëllezër, këtë Kur'ani, muslimani nuk e ka obligim me lexu gjatë ditës farz pos surën Fatiha. Andaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, la salata illa bi fatihati al-kitab. Nuk ka namaz posme Fatihan e librës. Fatihan. Elhamdulillahi rabbil alamin. E çka ka në këtë sure, vëllezër? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. E tani pse nga këtë Kur'ani veç kjo sure u bë farsë për t'u lexuar? Sepse për këta ka zbrit këtë Kur'ani. Këtë Kur'ani ka zbrit për të tregu se Allah meriton adhurimin dhe të tjerët nuk e meritojnë adhurimin. E ne vëzër të çështja e adhurimit u ndalëm me dietar të gjuhës, u ndalëm me dietar të muslimanëve nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e deri në kohën bashkohore. Tani do të vazhdojna që të shohim në këtë meselë dhe disa prej anëve dhe vështrimeve që ta shtjellojmë mirë çështjen e adhurimit. Por shkak se adhurimi vëllezër është gjëja më e ndërlikuar që është tek njeriu. Për sa arsye se ka të bëjë me dashurinë dhe bindjen e cila është brenda njeriu. E njeriu shpesh vëllezër anon nga diçka dhe nuk kallëzon. Shpesh njeriu dashuron diçka dhe nuk kallëzon. Apo mu për këtë arsye sahabët e pejgamberit alayhi salatu sallam shumë frigoheshin nga shirku. Jo në atë frikë që shumë prej njerëzve e kanë të frikë të vezvesës, po frikë reale e cila i bante me edit se zemra jeme ka anu nga diçka e ka mundësi i kumë dhamë prej dashnijës e cila i takon Allahut subhanahu wa taala. Andaj Allahu Gjile Gjelalu u tha në Kur'an se nga gratë të juve dhe evlatë të juve keni armiq. E si ka mundësi dhe zërë Allahu me thanë gryën tane halal musliman me muslimane me thanë e ki armike? Si mund të familjen Allah me e qujtë armiq tut? Sepse ta merë dashnijën. Sepse ta merë dashnijën. Apo e marja e dashuris, marja e animit o shumë i rëzikshëm. Sepse nëse ndalën kufirin e vetë është në regull, po nëse e te kalon kufirin, asa shpeshe te kalon kufirin. Sigur që thamë se për nga mbeda lehi salat dhe selam e qujti tagut dinarin. Dinarin. Më të cilin na qohë me e bim natën me qatë dinarë. Qohëmin saba me dinar, bim në kësham me dinar, muabeti shumicës njëzë dhe cilë ha, dinari. E pse tha alej salat dhe sam, ta i se abdut dinar, u shkatrua robi dinarit, sepse ja ka dhuru e dashurin, edhe bindjen diku që ka smeriton, ajo është guri, a është guri, a ba. A në djetar kanë sjellë shumë prej shemëve për ta tregu shumë të shmërin e kujna, e shirkut. Por shemë, dhe zërë, nëse supozojmë kështu, nëse një njëri tyje, t'i lëshon nga 1000 euro në bank për çdo ditë. Për çdo ditë. Edhe me kalimin e kohës, ditët janë shpeshta, për çdo ditë, për çdo ditë, edhe mas disa muajve, mas disa viteve, apo ti e haron atë që ti çon parat. Mirë po, ne kanalin ku i merre ki çel. Edhe nëse njeriu haron pas kohës gjatë, edhe nuk mirret më me atë që ti ja shlu parat, po i merr parat vazhdimisht. Edhe fillon mu lidh me parën e harona që ka jalëshon. Qa logaritet kjo në botën e raporteve të njerëzve? Ha, buk për nëbës, apo shkelje morale, sepse nuk është me e ma dhe pare saj që atë të shlu, apo mirë, nëse qikin një mja urët vjen në gjdo javë, gjdo qast, për gjdo qast ka një mja urët me të lëqu. A ki drejt me thonë sumë intereson mu kush me lëqon, me ranë si mu janë të marë, apo e mirë vëzër, Allahu Gjellë Gjellalu, gjdo frim shka ti e merë, a ki mundësi ti me e kriju e qastin e arshën? Me thonë, une e krijoj qastin që ta shpërshimu, pi saatin 9, saatin 10, une jam aj që e realizoj. Jo, ti asë nuk e meriton, asë në kudrat me kriju një sahat ma tepër, një qast ma tepër. Kush po t'i lëshon që të vazhdimisht frim, jetët, Allahu Gjellë Gjellalu. A ka mundësi na të umor me jetën, me aru lëshuesin? E kjo është shirku. Andaj Allahu në Kur'an e mbushi me shembuj për çështjen e shirkut. Për çfarë arsye? Sepse është e lidhë dhe është delikate çështja e dashurisë. Cili prej neve vëllezër ka mundësi me çfarë? Me shpëtuar nga dashnia. Do thonë unë pas së rregam dashninë veç për Allah. S'ka mundësi. Cili prej neve nuk e do dunjan? Cili prej neve nuk e do dunjan? Andaj kur u pyet njëri prej dietarëve të mëlloj Ibn Aqili, prej djetarët e hambelive të shekullit të 5, kur i thana ka mundësi do një asket me mri në deregje më smedash dunjan, tha s'ka mundësi. Tha si s'ka mundësi kur disa njerëz i kemi dëgju duke thanë, tha ajo është njëri prej dyve. Ajo është njëri prej dyve. Pra një njëri si thotë se du fare dunjan, është njëri prej dyve. I pari, ato rrejt. E që janë plotat dhe shkathon, për i dervishe dhe sufive. Edhe shpesher për njëzit përkacun në sunet. Dhe i dyti, I diti është, çfarë? I çmendur. I çmenduri po. Nëse shkon dinë në çmendin, në Bardovc, dhe dhu që që kënjën nuk e do dhënjan, ja ke qëllu, pse, sa i është mohuar mendja dhe si pasoj nuk ka dhe dëshira. Por njeri taman ka dashnia, ka urrejtje, e kështu më radhë, ndaj i badetje dhe zërë është qështje ndërlikuar dhe duhet me mësu mirë. E përmendëm se djetarët e gjuhës dhe zërë kanë thanë se baza e fjarës i badet, i bije qëfar, i bije butësi dhe forëci. Kjo është baza në gjuhën e Arabëve. Do më thonë butësi dhe forëci. Dhe shembullin matë para për që e kanë pru këta, me këta cila ka qenë lezër, toka. Kanë thonë tariku muabbet, tokë e shtrume. Do më thonë toka dhe zërë është piloqit. Kur të forcohet dhe të shkelet mirë, ajo bëhet, do më thonë, e përstatshme për tu hecë. Tani ajo i ka bashku di cilësi. E forën vetë veti dhe letë për tu hecë në ta. E mbi këta është morë termi i badet. Pse? Sepse duhet në ta dashni dhe duhet ta forës për menet ta. Për shembull, Allahu Gjelluara e ka përmend se namazi o Iran. Namazi është Iran. Që menet namaz dhe zër, me uli para Zotit Gjellalu, tip se e banë, për shembull, kur je namazli, elhamdulillah, Zotit ta ka letësu, kjo është, kjo a begati e madhe. Por Allahu Gjelluara shfarë thotë, wa inneha le kebira, namazi o Iran. Illa ala l'khashi'in, pos për të devotshmit, se u ka lidhaj me Allahun, me dashni, edhe u ka bo e rana e let. Andaj, i badetin, gjuhën arabe, qëfar i bije? I bije një butësi e madhe me një forësi tjetër, të set janë bo bashk. Pas taj përmendë dhe zërë definicionet e djetarëve nga plot play, djetarëve dhe më të famshin për e tyre e përmendëm Sheikhul Islam Utejmije, Rahimahullah, Ibrahim Shatibijun, Ibn Qajim El Gjozije, dhe undalëm të definicioni i Abdurrahman El Muallimit. Abdurrahman El Muallimi, i cili ka qenë djetarëve të shquar të muslimanve, i cili ka ndrujet në vitin 1386 nga hijreti për nga mberi sallallahu alaihi wasallam. E përsërisim dhe zërë njerë definicionin, që të mohon këtë kjo ishte një lidhje me asaj se çka ku jemi dhe në cilën hartë jemi duke hecë. Thot Abdurrahman El Muallimi në definicionin e ibadetit pa përkatësi. E këtu edhe një herë përsërisim e përsëritim ligjëratën e kaluar. Çka është ibadet pa përkatësi? Ibadet pa përkatësi është kështu. Sigur kur definon gjithçka tjetër. Apo, sigur që definon gjithçka tjetër. Për shembull kur ti thua libri. Nëse të vetë dikush çka është libri, ti çish i thua është, domethënë, një grumbull fletash të bëra bashkë me një vend. E morin këtë formë, janë kështu të ngjitta, shfletohen e kështu me radhë. Ti e t'ja definu librin, i t'ja qëndësu librin, mirë. Kur ti thuish libri filanit, ata dalojnë. Në ta mundet me shujtë mirë, mundet me shujtë keqë. Andaj të Abdurrahman El Muallimi, sa i përket i badetit pa përkatësi, është kjo, dy pika. Ka thonë, khuduan, ikhtiarijun jutë labubihi nefën gëjbi. Dhe kjo dhe zërë është prej definicione më të përafërta, ka shumë prej definicione, përmendëm se Ibn Qayyim el-Gjozije e kishte definicionin e vet, Sheikhul Islam Utejmije definicionin e vet, dietar të tjerë si Abdullah ibn Abbasi, Ibn Jarir at-Tabari, dhe këtë kjo Laramanie e definicioneve çka argumenton dhe zërë, se sicili fitore ka theksu një diçka të cilën e ka pot më të veçantë në ibadet. Dhe këtu një dallim shumë i madh dhe zërë, se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam nuk e ka definuar ibadetin. Pejgamberi alayhis salam nuk e ka çket çdo definicion janë të dietarëve, Muhamedi alayhis salam nuk e ka definuar ibadetin, vetëm e ka cilësu hak batil, i pranuar i papranuar. Pse? Nga se thotë Sheikhul Islam Utejmije, nga se ibadeti tek arabët ka qenë gjë e njohur dhe nuk shpjegohet e njohura, nga se është tahsilul hasil wa huwa muntani', që thotë Sheikhul Islam Utejmije, shpjegimi i asaj çka është e arritur apo cilja asaj qka e ki është mumteni. Apo, për shemur, nëse njani e ka një laps në dorë, e ka një laps në dorë, e ti i thu po du me të adonë qatë laps qka e ki në dorë, ti i thu qeko e ka, e të tani po du me të shpe, është kuklavitje, dhe mund tahsilul hasil është mi thonë po ta jap qatë qka e ka, po ta mësoj qka e di. Andaj për shemur arabo thonë shpegimi ujtë është qarkore. Shumë kërë i thu t'i gujna, qka është uji? Jo në aspektin kimik, ose fizik, ajo diçka tjetër. Por shumë thon, a diçka uji. Edhe tash ti i thu, po uji ka kështu e kështu me radh. Apo andaj për shembull transmetohet. Jo, që është saksuar nga Aliu radhiyallahu an, se kur e kanë vet kanë thon, na kanë dhënë shumë definicione të ujit. Çka uji? Pse spajtohen njerëz me definu ujin? Sepse uji vëzot me vetë sicilin më të madh dhe më të vogël thot u kripe e di uji, s'ka nevojë me fol hiç. S'ka nevojë as për guvizim, as për caktim, është sen i njohur apo. Ka thënë Aliu radhiyallahu an, gjatë transmetim se uji është pa ngjyrë, s'është e ka ngjyrën e jetës. Allahu Gjellë ka thënë, ne prej ujit kemi bëjë gjithë sen të gjallë. E tani, është shumë e vështirë që të përkufizohen gjërat të cilat dihen. Edhe këtu vëllezër, ne do të mbojmë, kemi thënë, se do të mbojmë një ligjërat, si ta kuptojmë se Kur'ani është muëgjiz, është muëgjizën vetë veti, edhe i pa imitushëm, i pa njajshëm në fjalët e njerëzve, për njerëz që nuk e din gjuhën arabe. Do të rvatim me lejnë Allahu te bareke ve teala që duazojmë shpjegimin nga djetart, të cilët janë urvat me dhanë shpjegim se si Kur'an është i paimitushëm, s'munët me pru kërkush Kur'an. Kjo për arabën e letë, po qishmi ja ka dhujo arabit se s'munët me bëti shka të njajshme. E kjo vëzër të arab të paru kone e kryer. Andaj dhe i badeti jo kone i kry. Andaj për nga mele sër, asnjerë nuk i ka thanë, a e dini ju qka i badeti? Jo, nuk i ka thanë asnjerë, se ata e kanë di qka është i badeti. Jo rastisht kanë refuzuar. Jo rastisht kanë refuzuar. Dhe kanë thonë ne adhurojnë Allahin. U'lu hubel. E kanë shqiptuar se hubeli, uzajen, zotat tonë, ne i adhurojmë ato. E kështu më radhë. E në kohën e sotshme, vëzër, me, do më dhënë, këtu duke i përzi krejt të ideologi. Nëse ne jetojnë, vëzër, do më dhënë, në vitin 1443 nga Hijreti, për nga Merit, a.s. 2022 nga lindja Isait, a.s. të supozuar. Si do qoftë, 2022 dhe 1443 janë 15 shekuj. Janë 15 shekuj dhe këtu, qka s'ka hinje. A ne muslimat dhëmi kushtu shumë në nësi kësa i punë. Sepse ka mundësi e gërvish i badetin e vetë, e gërvish zemrën e vetë, apo e prish ketë, a i duke mendu që është duke bo hajtë. E lusë për Allahun që Allahut na i ruan i badetet tona dhe zemrat tona dhe përkushtime tona ndaj Zotit ton subhanahu wa ta'ala. Thot Abdurrahman el Muallimi, definicioni i badetit është ky: bindje, khudua. E shpjeguam, khudua është kur njeriu vëzër për ulët me tërsi dashurie dhe me tërsi të pa rezistencë. Do mon, khudua, khada, komplet qenja ti, nuk ka në asë, shumë, ka mundësi e njeri kështu, kur zije dhe njëherë, dojnë me nënshtruhe, ata e zepaj reziston, apo jep shenja se, shiko, ti veç më kezon me zorë, në kur së rikë që tu, shumë zakonin që keni pa, kur në për dokumentar, apo kur bojnë arrestime, qarë bojnë, aj munohet më burga ti me rezistue, këta e që i thënë kështu, në khudua, pse nuk i thënë khudu, sa i po në shtru me dhun. Ama i jep shenja se s'jam të dash mu nështruhe. E kjo nuk është këtu. E khudu qka është ku njeri vetë nështruhet. Për ullet. Për ullje. Ihtiarijun. Me vullnet të lirë. Në nuk e ka shti kërkush vetë. Kjo është definicion i adhurimi dhe si. Pas e ka thonë. Jut labubihi nefë unë gëjbi. Me këtë për ullje të vullnetit të lirë, kërkon ki i për ulluri një dobi të cilën është jon kudretin e njerëzve. Kjo është ibadeti. Edhe njerëzit, çka është ibadet? Ibadet është një përulje me vullnet të lirë, me vullnet të lirë. Dhe vullneti i lirë, vëllazër, ka mundësi të mohuaj tëri dhe ka mundësi të mohuaj pjesërisht. Dhe këtu ka detale nivele të, domthonë, të nuancave shumë të holla. Duhet me thjerrza shumë të holla me këshir, apo sigurisht që për shembull dietar kanë polemizuar në çështjen e dhunës. Apo ikra, që e përmenë la ikra e vit din, s'ka dhunë në fe. Po ka mundësi për shembull dikush tutët me një fjalë, dikush tutët për shembull me shumë prej goditjeve. Atëherë cila është sakt që e mohon vullnetin? Cila është sakt që e mohon vullnetin? Kur njeri e ngjit e din për nga natyra e vet se çta e baj me dëshirën time. E disa prej vullneteve, vëllezër, nuk kanë mundësi mu zbulun këtë dunjë. Dhe kjo shumë interesant. Andaj, djetarë kanë thanë, ne i gjikojmë njerëzit për i përjasht, ndërsa disa prej gjërave, sepse na nuk e kena ditë, a për një me i është mohuar vullneti apo jo, shifët në ahiret. Por shemush, ti vetë vetës tane, ka mundësi ti, e ban një vepër. As kush nuk e di për vetë Zotit, a jetë e ba me vullnet lirë, ata ka imponu t'i kush. Si me e ditë na, s'kemi mundësi me e ditë. A ne përshimu, sot shkenca, shkenca përshimu, fletë në vetën e tretë, dhe nuk e di vetën e parë. Ta do t'alëm për të ateistat. Që dhe mon vetë e parë, vetë e tretë, dhe zërë, përshimu. Si e di shkenca, si mund t'a di qka i të ndjeti? Që më jetë t'urpi kafe, apo shkon të mjeku. A ka mundësi mjeku me e ditë smundjen e cila s'ka të bëjë me fizikun? Po, ai çtin laborator, tash e dorën, tash e kryen, tash e barkun. Mirë, a mundet ai me çfarë mjeti mundet me ditë ç'është jetu nditi? Si mundet me ditë doktori se si jetë dashur? Ç'ka mundsi? Po, në për veten e tretë, ti më thon, "S'jam tu dashur" apo "Jam tu dashur". Don, ky kallzon ktina, merret lajm, a mos mund të zbuluaj? E kjo vëzër quhet çfarë? Kjo quhet domo kur njeriu kërkon diçka e cila është për te natyrës. Thot Abdulrahman el-Muallimi, adhurimi është bindje me vullnet të lirë, thamë ka nivellet shumëta, me të cilin akt kërkon kyjnë nështruari një dobi, edhe e përmendi se këtu një dhe zarari, këtu një dhe zarari, pro largimi zararit dhe kërkimi dobijës. Dhe qëfar ka thonë gajbi. Dhe kjo gajbi është shumë rëndësi, dhe zërë. Pse është shumë rëndësi, nga se thot Abdulrahman el-Muallimi, kur e shpjegon. Qëfar thot? Thot nga se ka mundësi, dikujt mi u përzi ibadeti me ligjet fizike. Nëse i thuti dikujt, ma afron një gotë uj, dhe i ka mundësi me ta afruhe, dhe njën fjallën tane, atërë kjo nuk o ibadet. Me gjithë se ti ke kërku prej ati, ka kërkes dhe ka dobi, dhe ka kërkes për me largur zararin, se nuk o ibadet, se ki ka mundësi me e bo këta. Mirë, nëse ti pin shkup, i thue, ose një, supozojmë një njeri, thot, o filan, për shemull, filan njeri cili on në Afrikë për momentin, thot, ma e siel një gotuj, thot a i nin, se e ka ku drejtin, e tarë tani dhe zë kemi një botën i badetit, për shfar arsijel dhe zë, nga se tani, qysh ka mundësje me të sieluin, apo, andaj, shembull tjetër, e ka siel Abdulrahman el-Muallimi, thot, nëse një njeri shkon të mjeku, adhe i thot mjekut, o mjek jam i smut, jan ismi u rrëfi, po më dhamë që tu, po më dhamë që aty. Adhe i thot mjekom, më ndihmo me largu e smundjen, syret i parë, mo e men këtë syret, këtë sken, shkon një njeri të doktori i thot, kështu, po më dhamë që tu, po më dhamë që aty, dhe fillon me morë mjekim, apo, dhe i ankohët, thot po më dhamë, a këtë i po njeri ku shkon të mjeku dhe ka smujet madhe, sigur të mon, sigur i përgjerohet ati, kjo surja parë. Surja dytë, apo, surja dytë, është i smut, edhe thot, është një hoqë, një evlija, por qenë mund arabi, thot t'i qoj durë të në talutjat, apo por qenë mund thot, Muhammed a.s. shumë i dashur i Allahut, t'i qoj durë thom, o Muhammed shnëshëm, apo qëli dukov, apo Aliun që e lusin shumë prej shijave, apo Fatimën, radiallahu anha, apo Isajn a.s. E tani dhe zë, qëtë dysure, qëka dalon qëki i pari, pse i pari a musliman, e i dyti jo, sepse i pari, ka lip diçka që ka mundet, e i ka dhonë, o doktor, prekom, bema mjeku, bema barën, shiko që ka kam, dhe është në kudretin e ti, kjo i diti, së është në kudretin e ati që ka të lip, kjo shumë në cilë, zë, shiko që ka thonë, nefën gajbi, pa tjetër është që në përmjet aktit të nënshtrimit me dashuri dhe kërkesës së lirë, që tjetë kërkuara e gajbit, si tjetë e gajbit, hina në botën e adhurimit dhe shirkut. Nëse është hak për Allahun, e nëse është me batil, ajo është botë e shirkut. Që të ndarë, vëzër, në duhu në shpesh? Që të ndarë, në duhu në shpesh? Se, sepse ka mundësi njëriju, me ju përzi kërkesa e cila është e litshme, ti munësh, mi thonë dikujna, ma ban këta, dhe kërkesa e palitshme, cila është kërkesa e palitshme, vëzër? Kur njëriju s'ka kudret me të bata. S'ka kudret me të bata. Mirë, po, këtu ime dhe një surë tjetër. Kur njëriju kërkom bri dikujna, dhe lloji i tij ka mundësi me bë atë punë, por personi konkret s'mund të më bë. Si për shembull? Për shembull. Mi thon hoxhës, ma e shpjegoni hadith? Apo? Ma e shpjegoni, ma e shkruajini librin me hadithe. Ti thua hoxha ka kudretin se e di hadithin edhe ma shkru. Apo ta morë për shembull, një shembull. Mi thon njëri Ibn Tejmijës, kohën e vet, kur ka ngjall, shkruaj mi do hadithe. A është kërkesë e mundshme? Është kërkesë e mundshme, sikur është hoxhë i njohur për hadithe dhe ka mundësi me shkruajt. Mirë. Shkon njëri për shembull në pazar. Edhe thot Ibn Tejmija, çka ke? Njëri. Mirë. Thot unë së ne gjej ata thot po shkojnë pazar për lipin njëri dhe të bashkojnë i libër me hadithe. Çka kanë thënë dietarët? A është kjo shirk? Jo. Jo haram. Pse? Me gjithë se qaj në pazar së në të shkurë hadithë, se së njërë dhe për hadithë dhe s'ka mundësi, o shikur mi thonë njanit për shemull, dy vjeqar, shkruma një liber. Mi ajtë, shemull, shkruma një liber, se duhet mi bëhën e demand për shemull, Einsteinit. Me të ngu i trejti, qka thot? O ta sëne, mujte me gjithë dhe një pak më të meqëm, se kësë mundët. Aba, kësë mundët, do të qalë, nuk ka njëri kja. Po ajtë që ka me shkurë libra, nuk ka njëri ja. E tani dhe zërhim botën e cëllës, botën e mundësive, mirë. Nëse njani lip i bëntejmi e shkrumi dhe hadithe, apo hoqës, dhe tjetëri lip njani që se ka kodrejtin, pse që këtë nuk ka i nadurim, sepse loj i njerit ka mundësi me shkrujt hadithe. Aja kuptohet që këtë mesele? Dhe njera për sërisën, o shumë e rëndësi. O shumë e rëndësi. Merë një shembull tjetër. Merë një shembull tjetër. Tu ka prish vetura. Apo? Edhe s'ki vak me shku te mjeshtri automekaniku. Me ta kontrollue veturën. Edhe i thuni vllavit sinqert çati çaj ki nga ku këshërmo. Se duhet me mandres. Amaj nuk ka haber as me veturas, hiç nuk ka haber as di, as nuk e di ku çelët për me vetura. Apo edhe nëse vjen njëri tre thot po çish mi thu po kish di. Thot po mira automekanik ka njëri. Po. Po kish ka? Do kjo njëri. Apo ai ai ka durt. Po çaj ki ka durt. Mirë, pse që kjo vëzër nuk logaritët pagan? Sepse lojit që ti, për një ma njëri, por ky tash duhet mi ashëru menën këtina, s'kena të banë me shirkun. Ti duhet mi thonë, e, shiko, na duhet një automekanik, a i thotë s'kam vakë. Te aki vakë të aski, që ki kursën të ba? Ki s'munë të ba? Apo mërë për shembul, me quve veturën të rukë e gjia. Apo, e thonë shumë po ka hajrë ky, pi marton njërzit, apo, s'po mërë për martu ka 10 vetë, pastaj për shkon për frinjët. Po ja jap 2000 euro, po shnohet njëri. Më thonë vot ja çoj me veturën se suvana rahat me këtë veturë. Edha me anis bismillahirrahmanirrahim. Shnohet për hir Allahit. A shnohet o vëllazër? Jo, na i thonë Allah, shiko. Miri shkon te psikiatri me shkuni har. Pastaj, sepse i ke gabuar vëllazër. I ke gabuar çështën. Andaj shiko Muhammed alayhi sallallahu alaihi wasallam vëllazër. Me çfarë përpikshmërie nuk asnjëherë pensam nuk ka ndesh me lidhje fizike. E ditë për ditëve për nga mërë a.s. dhe ki mërmen këta shpesh dhe kjo është baza. Jo baza. I ka pa për nësëm duke maru hurme, duke i mbjell hurme të sahabët. Duke i mbjell hurme. Dhe sahabët dhe zëri mbjellin hurme me shekuj. Babe bagjish mbjellin hurme. Sa ato, që aty venin e kanë. Që aty venin e kanë. Hurmeve. Edhe, ata i kanë qivzu dhe zërë. O shforme veçanda, jo, që fekunduse për mashtin me femra. I din ata, që ka mirë me hurme. Edhe me mësa mi këshirë një dit, edhe thot, që kjo zban dobi, s'ka nevoj me bokshtu, iq, mjalla që shtu, s'ka nevoj. Dhe sahabët nga bingja e madhën dhe pengamberi e salam, nuk e kanë vetë, a i të thanë me pengamberi, a i të thanë me mendimin tanë, si Muhammed, alej salam, jo si Resulullah. Edhe ato e zbatojnë, nuk e bojnë ata. Thot, kjo pengamberi, di ma mirë, e nuk e bojnë. Qka ndodhë, dhe zërë, qka ndodhë? Prishën hurmat. A mund shme para nuk e zërë? Për shemë, mu pas ka në atë vakt. Apo, ti me të prish këtë biznisi, komplet, i qati viti. Pse se e këngu ata? Andaj është një met i madhë si s'kena qilu në atë ko. Duke e di se sa na i thëna. Po, që ishë mi thonë? Po, ka e risha atë jalë. Pse folë, kur zdi? Hasha vë këllë. Vishë që ka sa dosh me folë veze me dalë pifeje, komplet. Edhe ardhe një thënë, ja Rasul Allah, hurmat u prishën. Hurmat u prishën qështave ti. Qa ju tha Muhammed e Sena? Qa ju tha? Tha nuk e thash pi pengamberis. Së më ka thonë Allah, as pi pengamberis. Tha innema huwa ra'i, ai ka mendimi jam. Entum a'lamu bi umuri dunyakum. Tha këshirni mirë ju punë të dunjajës, se ju më mirë i dini këtë punë. Qëllë më më vëzër, ju i dini më mirë këtë punë. E dajti, dhe mund, tash, shiko se ka mundë si mi thonë dikush, pasaj kish mujtë mi thonë. E po tash në du të me të morë ti me rezervë, se ti, hasha vë kellë. Tha jo, tha ju i dini dunjanë ju e më mirë. Se këtë kjo në ligjet veçanta, se din për nga mirë këtë punë. Dhe i përnkaj me gjëzit e thotë, kjo ka qenë prej mirësive të Zotit. Se ka dashtë Allah mi ka dzu u metit, ky për nga merë, se di dunjajën. Nuk e di dunjajën. Apo, sikur që ka pas për të jo gjallarë, vëzë. Ka pas për jo gjallarë, vëzë, so mira, se ka dit ku a pazari. Imam Bukhari, kush ka tonë pazarë, vëzë. Se ka dit ku a pazari, ka pas për shërptor, ka tonë shkoblemi. E kërë ka në vetë, disa për një pëse zdel, ka tonë du të mushti me ta. E kërë ta shove njerën të ushti, e një pa njerën. Apo, do të hoqë veç për ti jam dhe lanë ma shmimin e funit. Apo, kur dërës të i përjasht, këtë jatë në qasmim e ka shqip. Ta ta vëzë, nuk ka regullaj. O gjë vesh për ti, apo... Andaj, ima Bukharish ka da, unë zdalë bazar. Zdalë bazar. Sa ajtë kam i folë për të fjallë, apo... E pasaj në du të me thanë, haditin e pengamberit, alej salat dhe selam. E mirë vëzër, se ju thapëm samë, ju e dini ma mirë dunjajën, që të ndaje, bota e fizikut, është e juvja. Merni, hulumtoni, zbuloni, shkenca, fizika, kimia, biologia, geografia, astronomia, kë studioni sa të muni. Andaj e ndajti shpalljen, dhe kjo shumë rëndësi, vëzër, që mësë, sapi muslimani i përzim të reqatët. E përzim me sejlën, apo... Edhe prit pi hoxhë, keni pa tash. Çka ndodhe? Çka ndodhe për shembull? Rrokra të njerëz për parking gaje, o xhë mohani drejt për parkingin. Rrokët atë zgjin për shembull kputç me rënit, apo? Ai o xhë thot mohani drejt se njerëz nuk po din kputç me rënit. Po çka arbe hoxha për këtë punë valla? Asi kam su për këtë punë. Hoxha as më ta shpjegou Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe ibadetin. Dhe çka e vrish këtë ibadetin? E të tjerat janë punë të juve. Andaj ajo me të cilën ajo me të cilën rregullohet pa pejgamberi, s'vjen pejgamberi për atë punë. Apo, sigurisht e ke parë, kemi përmendur shpesh. Si do të mos kushkon njerëz për shembull vende zhvilluame, domthonë në mënyrë kësaj bote. Atje thot, veç shahadeti mungoj kë. Çiçi veç shahadeti. Dëbek, a di shikjim për ato, veç shahadetin me dhënë tamam, apo? Po jo, besoj se mungon veç shahadeti. Gjithçka ju mungon atë. Apo. E tani vëzër kur vinte na apo kur shkojnë botën arabe, thot hajde inshallah, veç çtu që ka zbrit feja se këto, çka këto? Çka këto dhe çka ata? Sepse ka ndryshuar zot, ka ndarë me çka matët. Ai është dunjojën aty, a nuk është se është adhuruar si lopu saj? A nuk është se adhuron gjëra të liga? Ti më shkon India, sa ka përparuar zot? Hinë zot sa ka përparuar India. Adhuron lopën. Kinezë adhuron vëllai, a di më zot se në Indi adhurohet miu. A dini se adhurohet avreti i njerëzve, avreti i gruës edhe i burrë, e bojnë putë të madhë, e skalitin, edhe adhurojnë. Që qaj njëri të prodhon ti iPhone-in. Ta shme thonë, ati vetë shahadeti i mungon. Jo, a i qatë sa i ranë, këtë senat i mungon ati. Andaj vëzër, duhet me nda me së përparimit sa i bote, dhe i badeteve. Andaj tha alej salat dhe selam, jo, dha kjo kemë ndimi jam për hurmet. Mëse përzini me pengamberin. Mëse përzini me pengamberin. Kjo është më rëndësi që të kuptohet. Kjo vëzër e se në nga përmendjetarët në këtë kontekst. Pra, adhurimi është bindje me zgjedhje të lirë. Me zgjedhje të lirë. Me të cilin adhurim kërkohet dobi dhe largim zararit jashtë kudretit të krijesës. Të cilin nuk e ka kërkush përës, përveç Allahu te bare kjo e tjala. Kuro me hak, është ibadet, dhe është islam, dhe është iman. Kuro pa hak, është shirk, dhe o tagut, që ka përmenë Allahu te bare kjo e tjala, dhe është kufër, dhe është nifak, dhe është gjuna, dhe është mëkat, ekshtu mëra. Kjo vëzër e kemi përmenë në këtë kontekst. Tani vëzër, na duhet disa mësele tjera të disharojmë. E para, për mësele vëzër, pse Kur'ani merët shumë me këtë mësele? Pse Kur'ani merët shumë me këtë mësele? Se për nga mëri jonë, sallat e sellem, ka thënë hadith, adhinë se ka zeri man Bukhariu, umirtu en u katilen nës, hatta jeshedu en la ilaha illallah. Ka thënë alej sallat e selam, jam urdhruar që të shtyhem, që të grindem me njerës, që të shtyhem me njerës, që të luftoj me njerës, deri sa të dëshmojnë se veç Allah u meriton adhurimin. Se veç Allahu Gjeli Gjelalu meriton adhurimin. Kitë kjo mesele dhe Kur'an dhe zele ka bosh, trumbullare ka ketë mesele. Për çfarë arsye dhe zërë? E tani dhe të mundohemi nga hoxha i famshëm dhe i dishëm, rahmetullahi alej, Muhammed Qudbi, rahmetullahi alej, cili është mirë me këtë mesele shumë. Sepse Kur'ani ka bërë për bosht adhurimin. Ka bërë për bosht adhurimin. Rezimeja, në të citojmë i disa prej fjalëve, është se njëri u dhe zë për nga natyra është adhuruës. Për nga natyra është adhuruës. Pra tabiati i ti është i prirë që të adhuron. Pastaj ka arë Kur'ani me meremetu të adhuruarin, nga se baza është aja është adhuruës. Ashtë baza që është adhuruës. Kjo është si për shembull kështu. Për shembull, ne njerëzimi dhe zërë, në ketë të zhvillimin e vetë, qka banë, qka prodhonë? Ushime, pije dhe komoditete. Laramania e ushimit, laramania e pijes, qëfar argumenton dhe zërë? Për shembull, njerëzit thonë sot usheu, apo bio, shnetëshë, apo, tash për shembull, ka një loj filmash, ekshtu më radhë, për çfarë arsye dhe zot? Sepse e kanë adhuruar bazën. Kanë adhuruar Allahun, e kanë harruar Allahun te bareke ve teala. Apo. E tani dhe zot, a ka nevojë na me vërtetu se njeriu, për shembull, janë më thon, kada, pse jete mbyll gjithë këtë bashë me buk? Çai themi neve? Shiko, njeriu për nga natyra është i prirë, do është nevojtar për buk. E çka ka me hangur është mesele tjetër? Apo, a hash natshëm, a nuk hash natshëm o meselet relative? Mirë pa, a ka nevoj për me hangër? A ka nevoj me ja dëshmu digujt se njeri ju ka nevoj për me hangër? Ska nevoj, se o qështë e natyrshme. Njerëzit janë bajtu se njeri ju ka me hangër. Por shimu, nëse neve nga vendi njeri, dhe zërë, pi Afrike, apo pi Kine, edhe thot, e, më shtroni diqka me hangër si jam lodhë. A kemi drejt nësi njerëz me thonë, pse edhe në Kine hanë jo? Pse? Pse nuk? Sepse na e dim se hajnë, qka hajnë nuk e dina. A me e dim se njeri ju për nga natyra së mundet më majtë në kam pa hangër. Apo, kuptoj e këtë mesele. Pra, njeri është i prirë me hangër. Në qëtë dozë, edhe ma shumë është i prirë mu kanë adhurus. Pas taj Allahu e ka drejtu kanë me adhuruë. Sikur që e ka drejtu Allahu mësë me hangë haramin. Apo, për shemë, Allahu gjelë o dhe vëzër. Nuk thot, o ju njerës, ju duhet të hani. Ska jetë kështu. Pse nuk ka jetë, për shemë, o ju njerës, ju pa ujë smuni. Këta kemi kuptu nga natyra, priri është. Kjo është priri. Andaj që e Khulisamu dhe mi e shvardot, Kur'ani nuk i përmend priri e të njërzve. Nuk i përmend priri e të njërzve. Por i ban, qëfar? I ban kanalet e pastra. Për shumë Allah o thot, ja e juhën nësu, kulu mimma fil ardi halalen, të jiben. O ju njërz, hanin nga toka, halal, të pastrë. E mirë nëse, për shembull, tazana, del njani thot, po kada, para se me hangër të pastër, pse ka nevoj me hangër? Atër themi kjo s'ka nevoj më diskutue. Kjo është premisa, e cila nuk ka nevoj më diskutue. E ta një vëzër të selim disa prej fjalëve, nëse ne jetojmë në kohën e sekularizmit, kohën e modernës, kohën e që që përmendëm pas revolucionit Borgjes-Frances, kanë pretenduar, do më dhëmë shumë prej tëre, sigur ka prinë këtë mesele, Freudi dhe Nietzsche, shumë për e të tjerëve, se njeriu ka mundësi mu liru nga adhurimi. Ka mundësi mu liru nga vetë që kjo i badeti. Pra, abo, i thonë, i tlak, el fëk, me he komplet adhurimi për njerit. A ka mundësi? Anda Nietzsche ka thonë, Zoti ka dek. Mi po ka dek Nietzsche, Zoti ka met. Ja, bo? A që shtu Nietzsche ka thonë? Ka thonë, Zoti ka dek, edhe njeri ka është lërcuar. Mirë po, ja ka qua Allah u gjeni kancer dhe, apo, tani, e shef kush ka dek. Allahu la ilaha illa hu el hayyu el qayyum. Allahu është i vetëmi Zot që meriton adhurimin, ai zdes. Apo, ama i njeriu duke u mundu me u zhvesh për adhurimit, çfarë ka? Ai ka mendu se kur e thot se Zoti ka dek, edhe e ekzekuton këtë përmbajtje. S'ka mundësi. Njeriu fol rrena. Njeriu është rrenacak, siç ka thënë Allahu te bareke ve teala, zalum. Jefterun al Allah, ban iftira për Zotin. E mirë vëzër, tani kjo mesele është shumë rëndësi. A ka mundësi njëri ju mu zhvesh për adhurimit? A ka mundësi mu zhvesh për adhurimit? Dhe mëna, a ka mundësi, surja mesele së shkëtu, a ka mundësi njëri ju kërkan mas ma adhurua? Jo, s'ka mundësi. E për këta do të bim disa prej dëshmire. Thotë Muhammed Qudbi, rahmetullahi ali, në libën e ti, La ilaha ila Allah. Thot, insani, njeriu, është adhurues me natyrën e krijuar ti. Si del në dunja, prirje ka me adhuru. Thot, pastaj, ai, ose adhuron Allahun të pashoq, ose adhuron zotat të tjerë dhe i banortak Allahu të bare kjo e tjara me adhurimin e dikujtjet të përveç Allahut. Por se nuk ekziston, në një lezës nuk pëjlezoj arabisht, po mundon drejt e misil në Shqip, që ta shvizon e kohën. Thot, mirë po njeriu nuk ka mundësi që të ekzistoj jo adhurues. Ska njeri jo adhurues. Si që ka pretendue, shumë për e filozofave të revolucionit të europianëve. Pasaj thot, e njeriu kur pretendon se ai është i lirë nga të gjitha ibadetet, ai bie në adhurimin e epshit të vetë. Thot Allahu te bareke ve teala në surën El-Gjathije, ajeti 23, e faraejte menit te khadhe ilahehu hawa. A ke parti, o Muhammed, alej salatu selam, atë njeri i cili për ilah, shiko, për ilah, la ilahe, ilallah, e ky njeri e ka mor ilah të adhuruar, kanë epshin e vetë. Andaj dhe zërë puti në kone për nga mberit alej salatu selam, që u konë Lati dhe Uzza, o konë një put ma i manë se kjo që i ka përmenë Allahu te bareke ve teala në Kur'an, cili ka qenë ajo? Ha? Para se me qenë puti Lati, cili o konë një put ma i manë? A që ka e ka bo Latin? Ha? Andaj Allahu u gjelohe kër e përmenë i gjenimin, që ka tha, bi se me thuel lil mutekebirin, tha sa vendi shumtuar, është ai ku kanë me hi kryelart. Ebu Gjehli ishte kryelart. Andaj i thabë e mësan Firaun. Firaun, se Latin a e bani, ata e banën Latin. Latin nuk i bani ata. Andaj dhe zërë, tek njeri ju egziston një tek, një anim, një kibër, kjo është ma problematik sa jo që ka adhuron prej Putin. Sepse e hek Latin e bjen Uzajen, e hek Uzajen e bjen sistemin, kjo kit rotull shkon, qarkore, vetën ndryshon formati. Apo, andaj tha Ibn Qayyim el-Jauziji në librin e tij Rawdatul el-Muhibbin, tha, puti zemrës është më i rrezikshëm. E keni punë zemrë kur kush është, i ban tavaf atë. Apo, andaj Sheikhul Islam ibn Taymije e quajti kelamin, logjikën, epsh. Pse? Se ka njeriu ka mundi të mësu bash adhurusi vetë vetes. Keni pasë për nga natyra, njerëz të cilat mban të shkolluar akademik e kështu me radh, refuzojnë me ngu pejgamberin alayhis salatu wassalam. Apo dhe Ibn Sina ka qenë pritëre. Ibn Sina ka thënë se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka qenë intelektual, po s'ka guxuar atë me u kallzu. A e kon Sina? Po s'ka guxuar me u kallzu, sa atë janë kom fshatar. Sipas atij, hasha wa kella dhe i kishin bë problem. Apo andaj do Sheikhul Islam Demia, dhe kjo është rrid. Kjo jashtë normalës është. Me thonë për pejgamberin sa, ajo ka intelektual si na thonë, edhe ai e ka ditë se s'ka azhenat azhenat. Allahu na lut. A do të njeriu do të më luftu me vetvetë? Do të më luftu shumë me vetvetë, sepse epshi kur të marr me veti, nuk ti ka mundsi prapë je normal, fol normal, po ki epsh, ki te, ki anem. Thot Muhammed Khutb rahmetullahi alay, thot, ai kur mundohet të zhveshet nga gjendja e statusit adhurues, ajo është adhurues i dikujt tjetër përveç Allahut te bareke ve teala. Atar thot, çështja nuk është çështje e ibadetit, sepse kjo çështje është e kryer. Thot, të gjithë njerëzit janë adhurues. Thot, e gjithë çështja është cili është adhurimi i vërtet. Kush e meriton adhurimin? Kush është? Është Allahu, i cili s'ka zot që meriton adhurimin përveç ti, apo zota të tjerë? Përveç Allahu te bareke ve teala, të cilët janë të shumë. Dhe dëgjoni çka thot tani. Thot, e njerëzimi gjatë tërë historisë së vet është sill këtë çarkore. Në çarkorën se kush është i adhuruari? Kush meriton adhurimin? Jo, a do të më adhurojë? Jo. Kush do të më adhurojë? Historia gjatë tërë njerëzimit. Për shembull, Zot. Keni pa ndonjë apo njëri prej tyre tha prej evropianëve, tha kam shëtitur dunjan dhe kam pa vende të varfra. Kam pa vende pa fabrika. Kam pa vende pa teatr. Kam pa vende të cilat nuk kanë pas mjeshtri, zanate, zeje. Apo kam pa vende të cilat shumë gjëra ju mungojnë. Po s'kam pa vend dunja që s'ka tempull që bëhet dadhurimi. Cilin vend bëhet dhe s'ka tempull? Asni vend. Cili është vendi në botë që s'ka në tashtatore që e madhrojnë dikan? Në Kinë, kryetarë. Në Rusi, i kanë të vetët edhe ata shka pretendojnë prej nëmonë krishterizmit ortodoks. Apo, Evropa gjithashtu, Evropa si do mos i adhuron filozofa. Apo, adhurojnë sistemin e kështu më ratë. E tani rëzër, qka jetë qështja? Qështja jetë se, kush është i adhuruar, s'ka në botë që s'adhurohet dikush. Të gjithë adhurojnë, por vetësëm përcaktohet se kush është i adhuruar. Kjo do të është qështja e cila e kam brengos tër njërzimin gjatë tër historisë së vetë, të njërzimin. Nësa, neve qka në thonë, rëzër? Neve qka në thonë? Neve, a keni pa? Neve kër në ofrojnë, në mëllon, dë njerë, me dëshirë, dë njerë, me imponim, kulturat e uja, qka thonë, këto ka nejë sot për para. Ata vetë thonë, na kena kriza. Ata vetë thonë, na kena kriza. Na kena kriza. Krizat mendumit, kriza njërë. Sot ato kanë problem me njërë, në vëzër. Kanë problem me njërë, se thonë, po pera ki shumë, o të bo i keqki, o të bo arrogan. Kanë problem me vrasë, vëzër, shikop, zvendet matë zhvillume. Hi njëri vranë, nanë më të fmi, pak së din, vështë, mos anë i mononë, okej, okay, smut, nështë na, a ka posë babën, e kështu më ratë. Se, si kanë probleme, kanë kriza, për gjdo minut vranë. Këtë kjo qka argumentonë, vëzër, sa atje njëri o problem. Andaj Mahmud Shakir, rahimahullah, në përgjigjen e shumë prej orientalistëve, kur thanë, se qka kanë ndërtu Muhamedi, alej salatës selam, e dikush për tënë e tha, cila ti fabrika i ka bo Muhamedi? Cila dërtese i ka bo Muhamedi, salatës selam? Në ironi, qka tha Mahmudi? Tha, e ka ndreq ndërtesën më të madhe, dhe është ndërtesën njëri. E ka ndreq njëri. Ti mund është me ndreq një qitet komplet. Apo, edhe ja u legjinve. A disa vend ju ka me të legjinve, o dhe zërë. Apo, që ato piramidat që ka janë në Egjipt, që i ka ndërtu faraoni. Apo, sot ka polemik si ka arrit me ndërtu ato. Apo, dhe në një prej komenteve se ndimua dhe me legjine, me sirbaz. Andaj ka posë sirbaz nga të veti. Mirë, pavarësisht, a me gjina, pa e gjina, po teknologjia ka qenë deri në atë nivel. Kujti kanë mejtë ato? Një vizit e qkur turistave. Apo? Në atë koha është krenu me ato, me piramida. Edhe o munu me mposhtë Musaj në përmet piramideve. Por Allah u gjashfar i la muze. Shkon t'i pagun, t'a pa mështë t'i shoket, që ako konaj faraoni aty. A ti sjeton kërkush, dozër. E sa vendeve, të setë Allahu Gjellë thot, sa e sa vende kemi lanë të shkreta, sninget kërkush ati. Por shara si jo dhe zë? Sepse, nëse nuk ndërtojt njeri ju, kujtë jesin murat? Apo, e shikos neve komunizmi, shkajnë i ka bo, fatë kësit e plot për njeve, zësatë, përkacohem në islam. Lidhet për loqin, lidhet për shpijen, nërët e këshirë shpijen e vetë, ja, rab dhe me, sa e madha këtë, e këshirë vetur në vetë, ban të gafë. Kjo dhe zërështë, kjo prishje njerit. Këta e ka shti Marksi. Këta e ka shti Marksi. E kanë zbatu ata komunistat e fort. Kjo qka argumento dhe zërë? Që zbanë, këni pa për shemo, na vujna dhe piksoj na vetë dhe zërë vujna. Për shemo, cëli pi ne dhe, kur i prishje dishka pi materialit, si dhem zemra. A e dini sa të shkarkuar kanë qenë sahabët piksojna? Sahabët. Jo materiale dhe zërë, materiali vdekt. Materiali i gjallë. O kanë duke falë namaz Fudail ibn Iyadi, jashtë sahabe. Njëri prej ulemave të mëdhej të muslimanë, Fudail ibn Iyadi. Në kanë të falë namaz, dhe namaz i kanë ndrujet djali vetë, Aliju, kanë ndrujet. Dhe kërë kanë këthi, ajo ka që namaz, kërë kanë bëjë, kanë dhëlejt, ka dhejt djali. Dhe asë ka shfaq mërzia, ka thonë, inna lillahi, inna ilahi rajiun. Ka thonë, e ka moraj, që ka ma dha. Kjo, domon, kjo problem, ti mund është me pas palat shpijen, ama zemrë e kitë vogël. E ki po, mos e u thin gotat, mos e u thin kuzhina, domon, ti i vogël sa, qatë sa thejesh, apo? Ti e ki shpijen e madhe, ama zemrë e kitë vogël. E sa hapët me samë, i kishin shpijat, i prakshin qatirën me dorë. Apo? Ama i shkun atje më përsi, ajde tha, neve me nëngu. Apo? Qa i tha sahabia i ndërshëm? Rustemit në Persi. Tha, çka ke arti? Tha, kemi ardhë mi ju nxjerr prej robrisë së robëve në robrinë e Zotit. Apo, a i shkoj me ato teshat e vjetra, a i atje në palat në jastika të mojë të nejtë, edhe janë nxjerr, a i dashti me provoku me disa për jastikave. Apo, edhe a i veç e murë me atë shkopin e vetë. Veç i jeki ato, tha, nuk kom marrë me për kësi jastika, së në mblenti mu me jastika. Sot përshim e kipa sa shpejt njeri, thot, po të kumve vla, po thot, ky ma ka ble kërën, ma ka ble atë, ma ka ble kërën, e kështë më ratë. A në dhe zë sahabut e pejgamberit alayhi sallatu wassalam e realizuan këta cilën, shkarkimin nga materia, e u dhanë për Allahun të bare kjo e tjale. Anda i jartë pejgamberit sa më lajmë se të ka dek, është të dek nipi, i zenepi. Dhe përëm sa me vazhdoj mua bejtë. Lillahi ma a'ta, wa lillahi ma akhadh. Qëka i tha përëm sa? E vazhdoj mua bejtë. Ozaj dhinta me arti njani me thonë, ej, gjalli ato dek. A mund është me vazhdun? A mund është me vazhdun normal? Zvazhdojnë normal. Qosh, pesh, kush, qka, tek, doktor, ekshtu më ratë. Për jemë sa mu, shumë që i tha. E Allahu të shkaja, shkaja ka dhanë, e Allahu të shkaja, shkaja ka morë, dhe te Allahu tha, këtë janë me e gjelë. Pas ta ja qoj një lajmëtar, Zenebi tha, a ka mundësi me ardhaj, pak se jam, kam nevoj. Zë, këto, kjo zemër e madhe, kjo zemër e madhe. Andaj e zgjedi Allahu me e bo pengamber, se një të se nuk i livrit zemëra. Nuk i livrit zemëra. E shiko dopsia e grujës, me rjemja, me gjithat vlerë të madhe që ka e kishte, kur mbet shtatë zane, pa burë, me Isajnë a.s. qka tha? Ja lejteni, mit të kable dhalik, o e mjera unët kisha dhejk maherët. Apo, andaj që i khullu islamu të imie, kër i ka bo dëman të Ibni Hazmit, se Ibni Hazmi ka thonë, me rjemja është pengamber, pengambere, nebije. Ibni Hazmin, do një harë i venë, misa qudira, rahmetullahi alej, e Ibni Hazmi, kër i ka bo një grumbull dëman, apo, i shumë pipikave, ka thonë, e që kjo fjale e me rjemës, a ka thonë të një pengamber? A ka thonë të një pengamber, ku kush kam gjithë? Se u bëhën e pengamber? Ja, alehimu salatu e salam. Pengamësam, qka si kanë bëhë, pengamësam, në trupe, në shpirte, kur s'ka thonë, mu kanë të kisha dek? A njëheru ka sprovu me rjemja, ka thonë, ku për muë? A ndaj dhe zërë, në qështjet noja, zban burri mu më pështet grujën. Se? Se edhe të ku shka na gjithë? A burri s'ta thashtu. A ndaj thej për të imi, as mund mu kanë gruja për pengamber, kur? Ajo është ta gruja ndërshme, gruja madhe, s'është pengamber. Kështë të rasije, e shiko, kukut për muë. E s'ka të pengamberi kukut për muë. Andaj, e njeri ju për nga natyra dhe zërë thot, Muhammed Kutbi është a i cili adhuron. Në librin e ti, Haule et Taqsil el Islami lil Ulumi lil Ijtimaie, do të ka një librin mbi bazamentin islamik të njohurive të shkencave sociale, thot, njeri ju është adhuruës për nga natyra, do e mos duhet të adhuruat dikush, lip njeri më adhuruë. Apo, thot, dhe nuk është dalimi mes një njeri ju dhe një tjetrit, ha? Se ky e adhuron. Ky adhuron e kisë adhuron. Së mund më bo këtë dalën e zërë. Së mund më e morë një njeri, me thonë, që ky dalon për që ti, se që ky adhuron e që ky së adhuron. O shikur me thonë, që ky ha buk e që ky së ha. A mund më shme më gjithë një njeri, me thonë, që ky ha buk, o njeri, që edhe që ky tjetër që ky së ha buk. Gjenja, thot, Muhammedi Allah e më shirov, thot, nuk ka dalim mes njeriut, se kjo adhuron e kjo nuk adhuron. Thot, mirë po dalimi mes një insanit është se njëri adhuron Zotin e vërtet, i cili është Allahu, subhanahu ve teala, dhe një tjetër i cili adhuron dikan tjetër, përveç Allahu te bareke ve teala. Pastaj thot, e në momentin e kryenëtësisë së insanit, kur ai në qastet e vetmashtrimit dhe rebelimit, supozon se nuk e adhuron as një Zot, dhe nuk i bindet as kujna, thot, a i mu këtë qast e ka adhuruar vetë vetën. Në mu këtë qast e ka adhuruar vetë vetën, dhe thot Allahu te bareke ve teala, a e ke pati atë i cili adhuron, epshin e tina. A dhe i thot, insani adhuron, epshin e tina, dhe me këtë epsh ban fesad në tokë. Ska njëri i cili nuk adhuron. Pasta i thot, e në basë të këti adhurimit, njëri ju e merë pozicionin e ti në universë. Nëse është adhurus i Zotit, ka pozit. E nëse është adhurus lope, s'ka pozit. I jënë bazave tjera, në bazë të këti pozicionit. Apo, në bazë, në mënë, Marrë një shembull tjetër, vëllazër. Kur është një firmë e madhe, apo çish ndahen pozicionet, shefi, nën shefi, menaxheri, nën menaxheri, puntori, nën puntori, më i miri, pak më i miri, e kështu me radhë. Çish e ka marrë pozicionin? Nga aftësitë, nga pozita, nga parat që ai ka. E kështu me radhë. E mirë, çike do univers, vëllazër. Insani me çka e konfirmon pozicionin lartina, thot Muhammed Kutbi rahmetullahi alej, thot në bazë të kanë ka zgjedhë madhurue. Kanë pe adhuron ti. Ajo të përcakton tije dhe mbi këta dhe zë shëndërtu gjenime dhe gjeneti. Ajë cili adhuron Allahun, Allahun abo fitën e gjithmonë dhe në momentin e fundit, dhe këtu janë gjenit lit. Edhe ajë cili adhuron krejt dikan përveç Allahu gjenit gjelalu hu, për gjithë shka përveç Allahut, kjo rruga gjenimit. Thot Muhammed Kutbi, Allah më shirov, thot, e dunjaja nuk regulohet dhe ahireti nuk vjen pos që të njerëzit i ndanë në bazë të kësaj kategorie. Thot edhe Allahu nuk ka dërguar në një pengamber dhe në një rësul, vetëm që aj të ashpjegon popullit të vetë kë duhet adhuruar. Jo duhet adhuruar, se duhet adhuru, kën me adhuruar. Ata kanë thonë pengamber e popullit kanë thonë, ne i kemi zotat, zotat e tonë. Pasaj thot, në librin e tim e dhehi fikrije, më asira, thot, insani, dhe këta vëzër e ka përsërit shpesh, Allah me ja u përmend, gjitha të vende, mi këtikon 50 libra, ka përmend se insani lip më adhuruë, insani lip më adhuruë, insani sikur që lip më hangër, lip më adhuruë, me adhuruë dikan. Thot, në librin e tim e dhehi fikrije, më asira, thot, insani për nga tabiati është adhuruës, sikur që është për nga tabiati që e do dijen. Apo, dhe zë njëriju për nga tabiat i do me dit. Apo, kur reshtja për me dit është në tabiat. Dhe kjo dhe zë për me dit, dija qka është zbules. Zbules. Pse njëriju i është bo instik, prirje në tërshme, ta dijet tjetërën. Ta dijet tjetërën. A ne përshimu dhe zërë, për me vendos Allahu Gjellë Gjellalu, te Ademi, alehi salatu e selam, instiktin e kërkimit dhe zbulesës ja ka bo edhe në përmjet gjunajt. Ja? Për shembull, instikti që Ademi dhe biri Ademi ta din të panjohurën, ta din të panjohurën, ta zbulon atë çka se di dhe ta shtin në pushtet ilmin, Allahu ja ka mundcu Ademit edhe me gjuna ani, që ajtë të dash me dit. Apo? E si, dhe zërë, Allah ja ka dhonë këtë gjenetin Ademit. Apo, këtë gjenetin ja ka dhonë. Dhe ka hangër dhe ka pi plot pi gjenetit. Mirë po Ademin e ka mundu një sen. Qka është ajo pejme që ka thonë mësë pak? Embulumja. Apo? Embulumja dhe zërë është që e provokon njërin. A ki po, kur gjon hiq mësë me pasë në dorë, mi thonë dikujtë, që ka në dorë, thëtë shakobë në dorë. E munon. A kur e ki zbulume, kur e ki zbulume, çfarë bëhet? Çka vlen? Se di, tamam, me pedi mos çakije. Shikoj se Ademi ishte në tabiat që donte me ditë. E Allahu që ne ja mundsoi. Pas e tha o Adem, tash më se ha. Mir po i bën kaimë gjithë çka thot. Thot ishte në tabiatin e tij çka ka, çka pse më zgjon çka? Andaj kur e zbuloi iblisi se ky pe kamera ilmin për të panjohurën, çka i tha? At kallzoi, shko provoje. Apo dhe zë shiko, Allah i ka bo me mija pëmë bitë cilave mund është me hangër edhe me bo langë. Ama insani e dorakien. Pse e dorakien o dhe zë? Ka, thot, dishka mbas janë dalukja. Apo? Ka, dishka. Allah ja ka leju njëriut me knu plët kajkë. Poezi, kankë, të cilat janë me moral, për fe, për Allah, për pengamber, për dëshuri, e kështë më rad. Në halad. Ama insani e thot, muzika ma e mira. Mas janë ndalu me konta. Apo? Andaj për shembull, arabët e kanë përmend vëzë. Arabët e kanë përmend se çdo e mbuluar mahjub është çfarë? Marghub. Kullu mahjub marghub. Çdo e mbuluar është që nxit me kjusha konta. E çka thot Muhammed Kutbi? Thot sikur që është instinkti njeriu me ditë, me zbulue. Çka ka çdo? Vëzë mos më kon çka instinkt. Ai shin zbulue dihet. A ishin zbulue shkencat, mos më ka njëri që hullum tonë, veç ka qef me dit. Andaj njëri u vëzër, sikur që ngritet me dije, ngritet me adhurim. E që kjo dija dë banë me adhurua. Dë banë me adhurua. Andaj, njëni prej shkencëtarëve, tha, supozoj se me na uqel ilmi i dielit, i orbitës, nalt, atje. Edhe nëse supozoj nëse dikush, a i sëtot Allah, në të shumë të ateistët atje, nëse supozojmë se një qenje e madhe i ma që to, i shkon problemës mi u binë që atina. Shumë sa e ka po se dili janë shumë qenje e madhe, zarmi madhe, ili madhe, Jupiteri, Siriusi, Marsi, planetet mdoja, a i pak shka ka zbulu, të shire, nëse që to, për mësë mu përplas, i ma një qenje e madhe, du të mi u binë që atina, sa i madhe. E kjo dhe zë shfarë, në akhirat ka në me kuptu, e aj i lumëtur dhe i hareshëm dhe i gëzuar është a i cili e kupton për kësaj dunjaje. Thotë Muhammed Kutbi Rahmetullahi, Rahmetullahi Alej, thotë dhe nuk ka ndesh dhe kundërfënje në mes natyre së njëriut në instiktin e ti për ibadet dhe instiktin, pririn e ti për dije. Sikur që priret me dit, priret me adhuru. Sikur që priret me dit, priret me adhuru. Dhe asë në nuk ka dalim dhe kontradik në mes imanit në ngajb dhe në atë çka e prekin shqisat. E Allahu e ka krijuar insanin që të adhuroje. Allahu Gjellë Gjellalu. Shko vëzër, s'ka kontradik mes shkencës dhe adhurimit Allahu Gjellë Gjellalu. Apo, e ne do të ashoj me lejnë Allahu të bare kjo vëtala, pëse prej dobive vëzër, të mësimit të adhurimit Allahut dhe logikës, dhe shkencave dhe argumentet që i ka përmendë Allahu dhe pejgamberi sa dhe i kanë zbuluar djetarët cilë a dhe zër Shekhu Islamu Tejmiju dhe zër është shumë një ilm o shumë interesant. Allah e më shëroft. Ka thonë njëriju duhet me kërku imanin deri sa imani t'i bëhet si shqisa. E kur t'i bëhet si shqisa dhe zër së ne mohon. Si i bje kjo dhe zër shumë t'i kur e prejk një diqka edhe t'i është a thu që kjo e forto e kërkon një diqka thu që kjo është e amël. Edhe vetë njëri thot, a tu të rrejt shqisa, së është e amë, thot. Thë, jo, ti folë sa dush, unë jam dhe kërku. Pse jam mohon lajmë, përshimu, me njëri përshimu të përgatit një ushqim, dhe ti e hata, dhe ti thukë ka shumë i mirë. Njëri përshimu do me të testuë, thot, së është i mirë, së është i amë. Ti thot, jo, be, e mirë koka, ti folë sa dush, se jam shqisa jeme, a tu ma vërtetue, a fjala jo të është kosht, kot, bosh, mirë. Tani dhe zër, imanin Allahun gajb spreke edhe gjëra që ne i prekim thoshe e khulisamet e mije kur ti arrin me edit Allahun sikur që i din premisat që s'livritin a ka mundësi me t'livrit dikush? Për shembull me ta njëri me thonë sikur e keni bota është për e zbavitin njerëzit se janë rritë qmimet edhe një plus një bojnë tre e ketë kanë rritë qmimet apo? Jo dhe një plus një bojnë dy mu kanë ti gjallë apo me dek për shembull njëri thotë A keni pa diku në botë me paslon diku shamanet me thonë Shkoni keni kujdes bitemi Apo popullit vetë mjallon amanet Se une po vdes E mos haroni se një e një bojnë dy Ka mund që ju përzijet Ska Se dije që një e një bojnë dy Kur ta mësojsh Allahun Sikur që e din se një dhe një bojnë dy A ka mund që diku shme të thonë Hajtë të lekundi që ta Por shemë njën me tim polemik me tyje Me thonë a ka argument dhe që një e një bojnë dy A ka argument A ka argument? Shumë me thonë njëri, a po e kini bërë, sa, be me argumentin o gjo. E po që e kuptoni, tu që kurani me argumentin, ja thotë për këthema, e po ta është edhe ndajti me të qua. E për këthema argumentin, ba ma këta, po t'ja po t'vi për argument, që e ku i ke argument? Kurani, Allahu që arabisht le, merë le zoje, shtinu me argumente. Allahu që e ka zbit arabisht, kurani, mirë. Për kurani ka argumente. Mirë, a ka argument se një dhe një bojnë di? A ka argument? Shekhu Lusam Dimia, që ka thotë për këtë nësele? Ajo më thot për te argumentin. Thot kemi të bëjmë tashmë me budall. Nëse njëri thot, "Ja, nuk i binda unë." Vetëse me argument. Ku ka argument se njëri apo ndi? Bëmani ajet, bëmani hadith. A ka? Se një plus një bëjnë ndi. Çka thosh e kurse ndemi? Allah e ka krijuar njeriu. Sonë hek çka ti informat ti vetes. Provoje, që njëri më thon, për shembull, foli, një foli vetes, një apo tre, një apo tre, një apo tre, 24 orë. Pastaj edhe 48, pasaj vazhdo. 50 vjetë të një dhe një bojnë tre, banë debat me jetë, një bojnë tre. Apo? Edhe t'i jep njëni dimolla. Thumi dha di. Një dhe një bojnë? Së mund është me më hukë da kur qish. Tho që e i khlusam dhe mije, imanin Allahun ka mundësi mu arrim dërnë këtë dërejgje, sa ty sune hek, së qka mundësi me hek, pëse? Andaj për nga mberi se zelën dhe zërë. Pse e ka mor Allah në akhirat për nga mësëm një sra dhe mi raqë? Pse e ka ndirë në tonë? E njëmë se e ka ndirë, vëzë? Që aj mo, sikur që një edhe një bujnë dy, andaj për nga mësëm kur ka arma si sra dhe mi raqët, i ka i bimani shumë, andaj i bugjeli i ka thonë, a, i kon në kësa, po ka thonë ka zërë këtëve. Vëzë, merë kështu, me dalë në një sekundë në akhirat, edhe mu këti prapë. A thu mo, valave, si dijet, apel, kjo e dunjo e mira. S'thu, e ke pa. E ke pa, e kur shihët, e kur kërkohet me shqisa, atër s'ka mundësi më kjo mu prish. E tani, vëzër, ilmi është që imanin nga i me bo një dhe një bojnë di. Sa abë që të janë mundu me bo, vëzër. Ti foli sa dush ati se Allah, ajtë vetë miljardot, një dhe një sa bojnë? Di. E thotë une e besoj Allah në ma shumë se një dhe një bojnë di, se Allah e hakë. Ma shumë se që këta, që së mund është me ekpi vetës, thotë une e besoj Allah unë gjellë gjellë. Këti mamë dhe të mesinu, Allah në mësof, ja Rabbel Alemin. Thotë Muhammed Kutbi, Rahmetullahi Alej. Thotë, pra, insani s'ka mundësi të kalon nga gjendja e ibadetit në gjendje la ibadet, pa ibadetit. Dhe mënë, insani dhe zëtë, asë njerë nuk mund është mi andru statusin, pin adhurus, jën adhurus. A më një hek insanit frigën? Frigën. Por shemo shkenë, sa vëzër thot, të kuptojnë, shumë rëndësime, kuptu këta, se nuk ka diku që sa dhuron. Njani për shemo thot, apo ne kur ishmi matri, disa për e njerës dhe për shemo, u mundonin me na i zanë kokën, kur filoni me falë namazin, Allah në mundësof me falë namazin dheri në momentet e fundit, në dhe ke, falu ju se kini gjunahe, a nashka s'kena, nas falëni, apo, kini pa që plot njëzë, shka vinë gjami, shka i thonë, a falu ti se ti shumë gjunahe ki bo. Kërrejnë o lezër, për havaj e rrejnë. Insani falet, për qëfar? Insani falet se për nga natyra është adhurus. Ti vjen gjamija, ishko në adhuron kërën. Ti vjen gjamija, adhuron rogën. Qëka dalimi? Unë e falja, unë i bi Allahu seshde, ti i be pagës tanë seshde. Ama s'mun është dikujt më smira seshde. Argument, kur bubulon qila, a ka dhe një insani dhe që stutët? Tha Allah, unë e jajq. Hiq, rrejnë. Kur veton, a ka dikush që stutët? Ka dikush që thot që stutna, po s'ka që stutët? A ka dikush dhe zërë? Me morë me gjujt pilarësijës lartë. Më thonë, ishtë valash, lirë, gjujëm, se une, s'ka kësi njerë dhe zërë. Friga në palcë njerët. E mirë friga dhe zërë, pse ka vendosë Allah frigën në palcë? Për shembul. Mare, më shkojmë shembul të lartë. Mare shembul nga të. A ka njerë që stutët tigrit? Ja va. Me përjashtim ato që e kanë stërvit. Në gjendje normale, një njeri si ka jetu në qytet, edhe e qojna në gjungull, edhe e qojna me ta, hajde. Qka ba njeri? Po mundet mu qmejnë, do dhe zë. Mundet mu qmejnë komplet. Dhe, pse? Sepse njeri unë bazë e ka frigën. E kjo frigë, Allahu e ka kryuar njeri me ta, që ti tutët Allahit. Po si tutët Allahit, kam ju të dikuj tjetër. E në komunizëm, e në Egjipt, a ba që farthoni njerëzit, muret kanë vesh. E Allahu tha, wa huwa as-sami'u al-basir, Allahu dëgjon. Me nëse me than Allahu nin, ata thojnë muri ka vesh. Çështë kanë thënë komunizëm. Nuk shuoj se muri ka vesh. Apo, ata thotë Muhammed Kutbi, se ne bart njeriu prin një ibadet në jo ibadet. Por njeriu mund është vetëm e bart prej një lloji ibadeti në llojin tjetër. A këto po. Ama me e bart prin ibadet, jo në ibadet, s'ka mundsi. Pra është prej llojit në lloj. Thotë sikur që supozon dhe ja merë mendja gjahiljetit të kohës ton, ignorancës të kohës ton, kur ata thonë insani e ka mbyt adhurimin, e ka shkel adhurimin. Disa për tëre përmenin shkenca. Shkenca e ka shkel adhurimin. O, na sot e kena shkencen, kena teknologjien, kena zbulimin, kena hullumtimin, s'na duhet neve Allah edhe pejgamber. A është e vërtet kjo, vëzër? Nuk është e vërtet. Kjo rren, kjo është gjepur, kjo prall, me të cilën ata sot prap janë të ardhë në veti, shumë për tërë se rejnë është se na nuk kena adhurues. Në adhurojnë. Ata adhurojnë tani, adhurojnë shkencën. Thotë Allahu te bareke ve teala në surën Yasin, ajeti 60, Elem a'had ileikum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytana innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim. Thotë Allahu te bareke ve teala, o bitë Ademit, a nuk jau kum marë besën, a nuk ja ku marë fjallën që mës të adhuroni shejtanin, a të keni armik të hapur dhe të madhuroni muë, Allahu Gjellë Gjellalu, kjo është rruga e drejt, ha, që thot Muhammed Kutbi, thot Allahu më shirof, thot, janë dy rrugë, Allahu dhe shejtani, e kjo shejtani pasaj i dëgzon, forma të ndryshme të adhurime, sikur që i ka dëgzu Allahu Gjellë Gjellalu, adhurime, mirë po është një adhuruar. Allahu te bareke ve teala adhurohet në përmjet namazit, në përmjet Ramazan, agjerimit, në përmjet zekatit, në përmjet sadakajës, në përmjet haxhit, në përmjet luftës, e kështu me radhë. Mirë po këtë kjo është për Allahun te bareke ve teala. Edhe shejtani, herë ja u ka qit, e ka nxjerr në put, herë në lat, herë në uza, herë në epsh, herë në filozofi, herë e kështu me radhë. Apo herë në atë se njeriu e ka tejkaluar adhurimi, këtë janë adhurime përveç Allahut te bareke ve teala. Pasaj thot Muhammed Kutbi dhe me këta e përfundojna, thot, e të adhuruarit dhe zotat e kohës ton janë shumë. Thot, ti numrojmë disa prej tyre. I pari, adhurimi dollarit. Adhurimi dollarit e ndron njerin komplet, në zërë. Apo? Të na s'kemi shumë raport me dollar. Euro e ndron komplet njerin, në zërë. E ndron. Subhanallah i ladhime, lusmi Allah në Allah të naruaj të gjithve. Wallah i që ditë është që ndronë njerin parja. E banë komplet tjetër njeri. Edhe aj vetë më nuk e di se qatë ndodhë me ta. Pse? Se ato tjeshim të tjenë problem. Dhe ato gjurë jergovani janë problem. Ta ndronë dhe se me iman, me islam. Të banë kitit të njeri. E ke lavdru muslimanin nesër e shan. E ke shah shejtanin nesër e lavdronë. Pse? Kish pare, vëlla. Kjo i se pare të kish. E kështë më rad. Andaj thot, gjahileti jon i kohës ton e adhuron dolarin, euron, e adhuron epshin, ha, e adhuron prodhimin. Sot dhe zë me himi lexu. Finan shteti, në kas dit, kas prodhon, kas të hira, kas të dala, kas ka neto, kas ka bruto. Kjo është adhurim, vëlla. Kjo është adhurim. Jetojnë për këta. Keni pa sot, për shembull, zakonisht keni pa. Thot, ne synojmë integrimin në shtetet e zhvilluara. Sepse ata kanë një dy, çka kanë? Çka kanë? Prodhim. Prodhim. Apo, po më thënë prodhimi çka është? Prodhimi çka është? A e dini pikurë ka kriju Allahu lopën edhe vetë prodhon ajo? Prodhon? Prodhon çumsht. Pjesa e pastaj prodhohet djathi e bylmete të ndryshme. Prodhon. Prodhon. Mirë, e tash pse prodhon? Lopa, që me bona me dhonë? Valave, ti bollit të në dhonë, neve, e meriton. Që meriton? E ata, që këtë lopën, një ndi, këto që kanë bonë në fabrikë. Këto për prodhonë, o vloki, për prodhonë. E që me bona që për prodhonë? U bani seshde, adhuroj. Adhuroj, e adhurojnë, e lintegjë, prodhimin. Tjetra, thot, i adhurojnë, levërdit, fisnore. Populore. O populli e ma i mirë dhe këtë qërë të janë këshit. Edhe pikë. E këni pa? Këni pa njënjë tha, fa zotë i folë shqip. Qështu? Shkujnë komend, zotë i folë shqip. Apo, as po dika zotë i shqipa? As po dika zotë i turqa? O dhe zërë, Allah u gjenë ka kriju njështë dhe a i ka kriju gjuhët. Por a i ka zhjetë që Kur'ani me zbitë arabishtë. Apo? Apo, e na, e kjo qka i bja dhe zërë, kjo a mu kapë për vetën. Baba e ma i mirë dhe pikë. Andaj për e mësëm kër i niti do të ukrenue me papalar, foli fjallë të rana, sallallahu aleyhi sallam. Foli shumë fjallë të rana për atësat, ukrenojshin me papalar dhe tërë. Apo, e që i bje më ukrenue, vëzër, vetë se ti ke linë që tu, këtë që tu të mirë, ana. O s'ka mundë që i, vëzër, kështu. Nuk ka mundë që i njëri kështu. Insani këshirët si insan. Nuk këshirët ashtë shqiptara, amerikana, o gjerman. Ajë nëso i mirë, o i mirë vetë veti. Jo ja, si shkuja atë janë algin se duhune, në të shkuja shqipati. Apo? A thuti, kërë shqiptarit dhe shqiptari? Ja, Volkswagen, o Mercedes, o BMW, s'po shkruna ti? O, ki, e ka prodhu e, kushe e prodhu? Ka prodhu Gjermani? Toyota, në kushe ka prodhu? Mësë ke prodhu ti? Mirë, o dhe zërë, a është, a o e logikës me njëri mu krenu më si cena? A ka thonë për mësëm dhe njarë, unë jam Arab, kujdesi. Vetë pëse anë Arab? Jo, jo. Po pëse ka zbitë Kur'ani Arabisht? Jo pëse anë është ajë Arab? Andaj në haqin lëmë të mirë, s'ka tha? Ska dalim mes Arabit dhe jo Arabit. Po osë me dëvëshmëri. Po është me dëvëshmëri. Me dëvëshmëri po. Ama dhe se Arab, Ebu Gjehli Arab, Ebu Lehebi Arab, Ebu Talibi Arab, këtë janë konë mushrikin paka. Arab, folin arabisht. Ama gjua Ebu Gjehlit, është gjua e Kur'anit. Me qatë gjua e ka zbitë Allah Kur'anit. A Ebu Gjehli janë zarë. A ti dajna, me se nuk banë madhuru përse ti ki qëllu me një popull. Nuk banët e shenjtë se ti ke lindë me një popull. Sepse popull e vezër, që shumohet? Si banët një popull, popull? Pini njërit, martohet. E mirë, a akti martesës dhe shumimit e bandi kanë qenjta? A ka mundësi akti në përmjet të cilit rritët një sen, mu boj shenjtë? Zotin arrujt. Thot, adhurohet shkenca. E kini pa do thot, ketë kam e ne ka zbulu shkenca. Bile bile një dit për ditve shkenca kam e zbulu edhe ilacin e vdekës. A tu prit ki gjunaj. Prit shkenca tja zbuluje, hapin mës me dek. Apo, thot ngrimani mu ju gjenazën se nuk i dijet. Wallahi, këtë nuk janë hajgare, hin ledzo me dokumentari kje. Hin qish e ka ngrim trupin. Edhe e ka shkrujt, amanet shkencës në të magjeje. Apo, e shefte Allahu te bare kjo e tjala. Fe dhuku. Kanë me shiju, Allahu gjatë thotë, shijo e tash dënimin. E në të pritin ato shkencëtarët atje. Apo, shkencë, Allahu, hiq para se 100 vjetëve, thonë të kjo botë, o e, pa fillim. Apo, a ma që një 100 vjetë po thonë, ja, gabim, gabim. Bing, bang. Apo, ja, thotë, kjo botë me fillim i shkonë. E ato shkencëtarët me arë që ka thonë, s'ka fillim, gabim e kam botë. Sepse shkencë, Allahu, s'ka mundësi kur me vërtetu, diçka prerë, absolutë. Po sot e kena zbulu qështu nëse zbulu në ndryshe. Sot e kena zbulu qështu nëse zbulu në ndryshe. E adhurohet që kjo? Adhurohet që kështë ka thot? Sot thot bardh nesër zi, thot së di unë, në është amdele zez. Apo, sa të pas zbuluar atë njëri i kanë? Sa të pas zbuluar atë njëri i kanë? Thot dhe gjithashtu adhurohet logika, intelekti. Allah e thot ka fal men, të na e ki ba, të e ki menën, s'ki nevoj, thot jasë Allah, s'pe nga merë, zotin arrujt. E adhurohet për parimin. Jo përparimin dhe një përparim. Që është zhvillimin. E adhurojnë zhvillimin. Thot na du të mu zhvillu me ecë për para. Ti thu ku me ecë Allah për para. Thot për para Allah e s'ka. Po ku për para? Po du të objektizim. Ba ma ban objekt ta shot. Nuk mu i me tarë qara zi për mas. Thot për para dhe Allah me ecë për para. E kam su si papagallë dhe lezion. Sa ta i kanë thonë që është të thuj për para. Kur dishtë me forë vishtu ju ati. Ato së smorin me shkur gjo. Ti thu, ka dalin, kejnë drejkën, kejtë po dojmë me shku për para, po, ku? Nuk t'jep shpikim, maj. Që ka me dojmë shpikim? Për para, thët në në të hecë. Edhe ti e shalë, a daj, subhanallah i ladhim, Allah e ka ndëru muslimanin, aj nuk hatë gjithë shka, nuk hatë gjithë shka, nuk pitë gjithë shka, nuk pranon gjithë shka. A dhe dhëtë, Muhammed Kullë, Allah më shërok, a dhërojnë zhvillimin, o dhëtë mu zhvillu na. Allah thot, ju tu falë, kini metë. A dhe një hoqë për gjallarë në Arabi, ullë me shpjeguhe sa i Bukhari hadithet e pengamberi së sellim edhe u që njani apo si sharlatan edhe tha alajo tha me sa i Bukhari tha njës kanë hip mars në hanë kanë hip ha? E qka i tha ki hoxha qka i tha tha ata kanë hip mars ti ku ki hip këti po disa të nasë qështë na qajnë krinë vazhdimisht ka shku pota për para ti be miskin ku ki shku ti. Ti alëm s'di kur gjati. Kinezi ka mri, po mirë, kinezi ka mri, na e kuptojmë, kinezi ka mri, se e ka dash këtë dunja, Zoti ja ka dhonë. Ti, shka ki në mërë të kinezve? Shka ki ti në mërë Mercedesit Gjermanëve që na e qonë kryen neve? Ti as Bukhariun se mësova, as Mercedes duk prodhove. Ka me të ti, Allah. Na e kuptojmë, Gjermani barëm këtë dunja e ka zhvilluhe, edhe e kalon Bukhariun. Po, ata barëm për mësojmë Bukhariun. Ti as Bukhariun, as kur gjo. Vesh të ka me komentu si sharlatan në Facebook. Bota e si për para, në ala mirë me gjamia. Apo, dalin sondajat e, dalin e vesin. Thot, qka me ndoni për gjamien që janë të bo atje në Prishtinë, Allah e mund soft. Apo, a i thot, a be mira ma fabrika. Ha, fabrika. Po mirë për që kina me qenë një fabrikë, ti që kime bati, derën kime mbajta. Shive ja për kushat jetër, oti. Apo, pa nuk hap fabrikë se di se s'ka kush me punoj atë fabrikë, Allah. Pse me ta hap ti një fabrikë për në majtë derën? Apo banë mu kretar derës? A që të thotë banë mu kretar balkonit, unë e rrujqë të balkonin. Allah, shiko, banë pak ma i meqën. Po, bota ka ecë për para, sepse e ka zhvillue teknologjin. Apo, e ata shpesher për kur po banë musliman, po thonë edhe Mercedesin edhe fejen, tu dhijat bashkë. A ki joni këtu, që banë? Ki veç ka met me kesh dikan, apo? Ska po kur gjo? Andaj zhvillimi nuk adhërohet vetvetiu. Ne zhvillohemi se jemi krijesa. Apo, pas e ka thonë, dhe adhërohet qëfar? Evolucionit i Darwinit. Apo, Charles Darwin, thot, jo, ala se keni mësu në biologji, thot se insani ka evolu prej shampanzos. Apo, ama shampanza prapa, për në kopë zoologi këti, kur nuk qunë atje? Se nuk shkohet një të vlavi jotë? Apo, e ki vla, a kena evolu pja ti? Pse s'pithojnë atinve, dilni ju jashtë, në t'hina në kopësht, edhe zhvillohën ju. Me dojë, insani vëzë, qiko sa poshtë bje, esfele se filin, thotë Allahu te bareke ve teala, insani bje shumë poshtë, zotin arrujtë. Andaj thotë e adhurojnë, dhe sot vëzër, shumë interesant, shumë interesant, sepse në për shkencat, edhe vendet ku ka shkencë, edhe në për shumë për i fakulteteve, ku studiohë, me mësë me besue në teorinë e Darwinit, logaritin si qafire sapin në të vetën. Ja, dhe s'mon. A e di vëzër se sa njerës kanë konkuru me morë qmim Nobel, mirë pa a i ka menu se teoria që është Darwinit është kotë, kanë donë stajap në qmimin. Stajap në qmimin. Se ti e ke mohue. Charles Darwinin e kanë bon si pengamber. Apo? Ato vese se din kështë prej me thonë, Darwini ale i salatu e selam. Qështu e ato e kanë? Pengamber, profet. A dhe dhëtë e adhurojnë, qëfar e adhurojnë? Manal, zot, e adhurojnë teorinë e Darwinit. E adhurojnë lirin personale. Keni pasat? Le e të lirë, si ketë lirë. E kjo vese ketë lirë, mundet me shku shumë keqë. Se na në emër të kësaj lirie njerëzit janë të vrarë. Në emër të kësaj lirie njerëzit janë të marrë drogë. Hini dhe zëlezoni, jo për ma larkë, mos folni për Texas, për në Amerikën Veriore apo Jugore. Hin lexo për Çetupari, për në vendet tona të Ballkanit. Hin lexoj në çfarë doze merret lënd narkotike prej djembëve të ri. Hin lexoj me mia njerëz marrë lënd narkotike. E çka e ka pruat me marrë lënd narkotike? Liria, ta provoj. Ta kish ngu Allahun, kur s'kish kuq aty? Ta kish ngu pëmëzam, kur s'kish kuq aty? E pasaj kanë bëhe e spitale, ndim, e kështu mëra. Më pas ngu Allahun, kur si shita jo? E jo mu morë. Liria i bani dhe zërë që mi nëzirë këto njërës të cilat u qëroditën me muzike, me arte, ku di shka, qka e qënë ata. Thot, edhe adhurojnë natyrën. Adhurojnë natyrën. Apo? Thot, këtë janë me ligje fizike, gjithë shka natyra. Refuzon me thonë Allah, po ka thonë, thot, natyra e ka bo këta. A ki pa shpesh të kërdojnë, thot, mi ka falë natyra. Po falë natyra, zhoj natyra. O së nina ja. Summon, bukmon, omjon. Thot, Allah u gjatë të verbër, shurdh, me mecë. Qishki me thirë? Thirë, nuk nina ja. Andaj tha Ibrahim a.s. pa pëzvet, lima te abudu, ma la jesë ma'u. Qish mund është me adhurë dikan që së nina? Me adhurë i natyra. Allah u në rujtë. Thot dhe adhurojnë el insanije, humanizm, thot. Jemi në shekullin e humanizmit. Njëri ju, thot, ka evolue. Apo? Si ka evolue, dhe zërë njëri ju, kur bota, derin dha mobilizu me armë. A? Në teh janë qështet e luftës në botë. Në teh. Në grimë, sa pak, du të mundze, atje në Kinë, në Ukrajinë, atje në Amerikë, me Meksikë, në teh rinë, teh. Janë mobilizu dhe rinë dhamë, flota e, aeroplana e, armë bërthamare, burgjët janë të mbushura me njerëzi, këtë thotë jemi në shekullin e humanizmit. Si të humanizm? Sa njerëzi vdesin prej drogës, sa njerëzi vdesin prej barave të ndryshme që i pinë, që i kanë futë në mesin e muslimanve. Sa njeri e pirakijën sot në botë, dhe zërë. Sa njeri përshimu dhe ka problem me pedofilizmi që e kanë sot në përvejnët të ndryshme. Këtë kjo dhe zëshara gëmëdonë, se kjo humanizme rrejnë. E nëse quhet humanizëm është rruga e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot: "Wa li kulli ma'budin min hadhihi al-ma'budat takalifuhu wa iltizamuhu allati wa iltizamatuhu allati yanbaghi an tuta'." E këto ata adhuruar, thot, i kanë detyrat e veta, edhe ligjeve të cilat duhet më ju përmbajt, prej tatimeve të cilat duhet më i dhon. Andaj zot, kjo çfarë argumenton se njeriu nuk ka mundësi asnjë grimcë që të zhveshët nga të qenurit adhuruës. Vetëm një mesele është e kënjëri ju. Këpë e adhuron. Muslimani adhuron Allahun, Zotin e botrave, Allahu na mundsoj që ta adhurojmë gjithmonë Allahun te bareke ve teala pa i shoqëruar asnjëherë asnjësen Allahu subhanahu wa taala. Edhe tjetri njeriu është ai cili ka dalë nga imani, ka dalë nga islami, edhe adhuron gjithçka në forma të ndryshme, në surete të ndryshme, ka refuzuar me adhuru Allahun te bareke ve teala. Lutim Allahun xhela xhela që Zoti jon te bareke ve teala na mundson që ta adhurojmë Allahun deri në momentin e fundit. Lutim Allahun te bareke ve teala që Zoti jon xhela xhelalu muslimanët kujt që Allahu të ndihmon, fuqara, skamnor, nevojtar, bonjak, yetima, të veja, të gjithë Allahu të ndihmon. Lutim Allahun te bareke ve teala që Zoti jon xhela xhelalu na ban të dashur Kur'anin në zemrat tona, na mundson Allahu te bareke ve teala të jetojmë me islam, të zhvillohemi me islam, të ndrojmë jetë me islam. Aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.